Bu 10. meseleye bir hatime olarak 2 haşiyedir. Birincisi, bundan 12 sene evvel işittim ki, en dehşetli ve muannit bir zındık, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Yani, lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerhedilmez hüccetleri kat'i ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi 10 adetten 1000'e kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye, aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikat-ı hali bilemiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka-i zikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri, hem dalları, hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekerane ve cazibedarane hareketle raksları, kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben, o kemal-i neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, ol nazar-ı gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp, hareketleri neş'eden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşk-ı beka ve hubb-u mehasin ve muhabbet-i vücut ve şefkat-i cinsiye ve alakay-i hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada, Muhammed aleyhissalatu vesselamın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri, Sani-i Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela, nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata, maşallah, barekallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah, birer kitab-ı marifet olur. Manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alem-i gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alem-i şehadeti terk eder. Alem-i gayba çekilir. Demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kâfir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip der: kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi. 10. mesele münasebetiyle Hüsrev'in üstadına yazdığı mektup. Çok sevgili üstadım, efendim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun, 2 aylık iftirak üzüntülerini ve muhaberesizlik ıstıraplarını hafifleştiren ve kalplerimize taze hayat bahşeden ve ruhlarımıza yeni, safi bir nesim ihda eden Kur'an'ın celalli ve izzetli, rahmetli ve şefkatli ayetlerindeki tekraratın mehasinini tadat eden, hikmeti tekrarının lüzum ve ehemmiyetini izah eden ve Risale-i Nur'un bir harika müdafası olan Denizli meyvesinin 10. meselesi namını alan Emir Dağı çiçeğini aldık. Elhak takdir ve tahsine çok layık olan bu çiçeği kokladıkça ruhumuzdaki iştiyak yükseldi. 9 aylık hapis sıkıntısına mukabil, meyvenin 9 meselesi nasıl beraatimize büyük bir vesile olmakla güzelliğini göstermiş ise, 10. meselesi olan çiçeği de Kur'an'ın icazlı icazındaki harikaları göstermekle o nispette güzelliğini göstermektedir. Evet sevgili üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalade letafet ve güzellik, ağacındaki dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nurani çiçek de bize 9 aylık hapis sıkıntısını unutturacak bir şekilde o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir. Mütalasına doyulmayacak şekilde kaleme alınan ve akılları hayrete sevk eden bu nurani çiçek, muhtevi olduğu çok güzelliklerinden bilhassa Kur'an'ın tercümesi suretiyle nazar-ı beşerde adileştirilmek ihanetine mukabil, o tekraratın kıymetini tam göstermekle Kur'an'ın cihandeğer ulviyetini meydana koymuştur. Saliklerinin her asırda fevkalade bir metanetle sarılmalarıyla ve emir ve nehyine tamamen inkıyat etmeleriyle, güya yeni nazil olmuş gibi tazeliği ispat edilmiş olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın, bütün asırlarda zalimlerine karşı şiddetli ve dehşetli ve tekrarlı tehditleri ve mazlumlarına karşı şefkatli ve rahmetli mükerrer taltifleri, hususiyle bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zalimlerine misli görülmemiş bir halette, sanki Feze-i Ekber'den bir numuneyi andıran semavi bir cehennemle 6-7 seneden beri mütemadiyen feryad-ı figan ettirmesi ve keza mazlumlarının bu asırdaki külli fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de Ümem-i Salife'nin enbiyalarına verilen necatlar gibi pek büyük umumi ve hususi necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin cehennemi azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem 2 güzel ve latif haşiyelerle hatime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi, bu fakir talebeniz Hüsrev'i o kadar büyük bir sürurla sonsuz bir şükre sevk etti ki, bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru müddeti ömrümde hissetmediğimi sevgili üstadıma arz ettiğim gibi. Kardeşlerime de kerratla söylemişim. Cenab-ı Hak zayıf ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli bar-ı sakil tahmil edilen siz sevgili üstadımızdan ebediyen razı olsun ve yüklerinizi tahfif etmekle yüzlerinizi ebede kadar güldürsün. Amin. Evet sevgili üstadım, biz Allah'tan, Kur'an'dan, Habib-i Zişan'dan ve Risale-i Nur'dan ve Kur'an dellalı siz sevgili üstadımızdan ebediyen razıyız ve intisabımızdan hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah'ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe rızası içinde Cenab-ı Hakk'a vuslat iştiyaklarını kalbimizde teksif ediyoruz. Bila istisna bize fenalık edenleri Cenab-ı Hakk'a terk etmekle affetmek ve bilakis bize zulmeden o zalimler de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek, Risale-i Nur talebelerinin kalplerine yerleşen bir şiar-ı İslam olduğunu biz istemeyerek ilan eden Hazreti Allah'a hadsiz hudutsuz şükürler ediyoruz. Çok kusurlu talebeniz Hüsrev.